पति के परदेश जाने पर स्त्री कभी अंग राग न लगाए, केवल जीवन निर्वाह के लिए प्रतिदिन कोई उत्तम कार्य करे। यदि स्वामी जीविका का प्रबंध करके परदेश में जाए तो उनकी निश्चित की हुई जीविका से ही गृहिणी को जीवन निर्वाह करना चाहिए। पति के न रहने पर स्त्री सास ससुर के समीप ही शयन करे और किसी के नहीं। वह प्रतिदिन प्रयत्न करके पति के कुशल समाचार का पता लगाती रहे। स्वामी की कुशल जानने के लिए दूत भेजे तथा प्रसिद्ध देवताओं से याचना करे। इस प्रकार जिसके पति परदेश गए हो उस पतिव्रता स्त्री को ऐसे ही नियमों का पालन करना चाहिए। वह अपने अंगों को ना धोए, मैले कपड़े पहन कर रहे, वेदी और अंजन ना लगाए, गंध और माला का भी त्याग करे, नख और केशों का श्रृंगार ना करे, दांतों को ना धोए, प्रोषित वृत्ति का स्त्री के लिए पान चवाना और आलस्य के वशीभूत होना बड़ी निंदा की बात है। अधिक आलस्य करना, सदा नींद लेना, सर्वथा कलह में रुचि रखना, जोर जोर से हंसना, दूसरों से हंसी परिहास करना, पराय पुरुषों की चेष्टा का चिंतन करना, इच्छा अनुसार घूमना, पर पुरुष के शरीर को दबाना, एक वस्त्र पहनकर बाहर घूमना, निर्लज्जता का बर्ताव करना और बिना किसी आवश्यकता के व्यर्थ ही दूसरे के घर जाना, ये सब युवती स्त्री के लिए पाप बताए गए हैं। जो पति को दुख देने वाले होते हैं, सती स्त्री घर के सब कार्य पूर्ण करके शरीर में हल्दी की ओंटन लगाए, फिर शुद्ध जल से सब अंगों को धोकर सुंदर श्रृंगार करे, उसके बाद अपने मुख कमल को प्रसन्न करके प्रियतम के समीप जाए। मन वाणी और शरीर को संयम में रखने वाली नारी ऐसे वर्ताव से इस लोक में उत्तम कीर्ति पाती और परलोक में पति का सायुज्य प्राप्त करती है। देवताओं सहित संपूर्ण लोकों में पति के समान दूसरा कोई देवता नहीं है। जब पति देवता संतुष्ट होते हैं तो इच्छा अनुसार संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराते हैं और कुपित होने पर सब कुछ हर लेते हैं। संतान, नाना प्रकार के भोग, शैया, आसन, अद्भुत वस्त्र, माला, गंध, स्वर्ग लोक तथा भांति भांति की कीर्ति, ये सब पति से ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार मुनिवर मृगशृंग जी धर्म, नय, नीति एवं गुणों में सबसे श्रेष्ठ सुवर्ता आदि चारों पत्नियों के साथ चीरकाल तक अति रात्र और वाजपेय आदि यज्ञों का अनुष्ठान करते रहे। वे नियम पूर्वक संसारी सुख भोगते थे, तथापि उनका अंतःकरण अत्यंत निर्मल था। सारे बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय। उत्तरखंड, अध्याय 240। मृगशृंग जी के पुत्र मरकंडू मुनि की काशी यात्रा, काशी महात्म्य तथा माताओं की मुक्ति। महामुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में निवास करते हुए महामुनि मृगशृंग जी की पत्नी सुवर्ता ने समय अनुसार एक पुत्र को जन्म दिया। इसके द्वारा पितृ ऋण से छुटकारा पाकर मुनि श्रेष्ठ मृगशृंग जी ने अपने को कृतार्थ माना और विधि पूर्वक नवजात शिशु का जात कर्म संस्कार किया। वे परम बुद्धिमान मुनि तीनों काल की बातें जानते थे, अतः उन्होंने पुत्र के भावी कर्म के अनुसार उसका मरकंडू नाम रखा। उसके शरीर में मृग गण निर्भय होकर कंडुयन करते थे, अपना शरीर खुजलाते या रगड़ते थे, इसीलिए पिता ने उसका नाम मरकंडू रख दिया। मरकंडू मुनि उत्तम कुल में उत्पन्न होकर समस्त गुणों के भंडार बन गए थे। उनका शरीर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी था। पिता के द्वारा उपनयन संस्कार हो जाने पर वे ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। उन्होंने पिता के पास रहकर संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। तत्पश्चात गुरु अर्थात पिता की आज्ञा ले द्वितीय आश्रम को स्वीकार किया। मुद्गल मुनि की कन्या मृददती के साथ मरकंडु मुनि का विवाह हुआ। तदनंतर मृगशृंग मुनि जी की दूसरी पत्नी कमला ने भी एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। वह सदाचार वेदाध्ययन विद्या और विनय में सबसे उत्तम निकला, इसीलिए उसका नाम उत्तम रखा गया। पिता के उपनयन संस्कार कर देने पर उत्तम मुनि ने भी संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके विधि पूर्वक विवाह किया। कमनीय केश कलाप और मनोहर रूप से युक्त कमल के समान विशाल नेत्र तथा कल्याणमय स्वभाव वाली कण्व मुनि की कन्या कुशा को उन्होंने पत्नी रूप में ग्रहण किया। विमला ने भी सुमति नाम से विख्यात पुत्र को जन्म दिया। सुमति भी संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके गृहस्थ हुई। उनकी स्त्री का नाम सत्या था। तत्पश्चात सुरसा के गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सुव्रत था। सुरसा कुमार सुव्रत ने भी संपूर्ण वेदों का अध्ययन समाप्त करके द्वितीय आश्रम में प्रवेश किया। पृथु की पुत्री प्रिया वंदा सुव्रत की धर्म पत्नी हुई। पिता ने अपने सभी पुत्रों से पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करवाया। वे सभी पुत्र सेवा भाव में संलग्न हो प्रतिदिन पिता का प्रिय करते थे। उत्तम लक्षणों वाली पुत्र वधुओं वेदों के पारगामी कल्याणमयी पुत्रों तथा उत्तम गुणों वाली धर्म पत्नियों से सेवित हो मृग श्रृंग मुनि गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। सुमति उत्तम तथा महात्मा सुव्रत को भी पृथक पृथक अनेक पुत्र हुए जो वेदों के पारगामी विद्वान थे। माघ मास आने पर मुनिवर मृग श्रृंग अपनी धर्म पत्नियों पुत्र बंधुओं पुत्रों तथा पोत्रों के साथ प्रातःकाल स्नान करते थे। वे एक माघ भी कभी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। माघ आने पर स्नान दान शिवजी जी की पूजा व्रत और नियम ये गृहस्थ आश्रम के भूषण हैं। यह सोचकर वे द्विज श्रेष्ठ प्रत्येक माघ में प्रातः स्नान किया करते थे। इस प्रकार संसारिक सुख सौभाग्य का अनुभव करके उन महामुनि ने अपनी धर्म पत्नियों का भार पुत्रों को सौंप दिया और ग्रहपत्य अग्नि को अपने आत्मा में स्थापित कर लिया। फिर पुत्र के पुत्र का मुख देख और अपने शरीर को अत्यंत जराग्रस्त जानकर तपोनिधि मृगशृंग जी ने तपस्या करने के लिए तपोवन को प्रस्थान किया। वहां पत्ते चवाने छोटे छोटे तालाबों में जल पीने संसार से उदिगन होने तथा रेतीली भूमि में निवास करने के कारण वे मृगों के समान धर्म का पालन करने लगे। मृगों के झुंड में चिरकाल तक विचरण करने के पश्चात उन्होंने ब्रह्मलोक प्राप्त कर लिया। वहां चार मुखों वाले ब्रह्मा जी ने उनका अभिनंदन किया। मुनिवर मृगशृंग दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए और अपने द्वारा उपार्जित उपमा रहित अक्षय लोकों का सुख भोगने लगे। तदनंतर एक समय प्रलय काल के बाद श्वेत वराह कल्प में वे पुनः ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। उस समय उनका नाम ऋभु हुआ और उन्होंने निदाघ को कल्याण का उपदेश दिया। शील और सदाचार से संपन्न उनकी चारों पत्नियां पुत्रों के आश्रय में रहकर कुछ दिनों तक कठोर व्रत का पालन करती रही। तत्पश्चात जीवन के अंतिम भाग में बुढ़ापे के कारण उनके बाल सफेद हो गए, उनकी कमर झुक गई, मुंह में एक ही दो दांत रह गए तथा इंद्रियों की वृत्तियां प्रायः नष्ट हो गई।